Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Essalatu vesselam ala hayr halqihi seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftelel kitabı kitabullah. Ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men kâme makâme riyâin ve sümatin fe innehu fî maktillâhi hattâ yeclis. Sadaka Resûlullah fîmâ kal. Evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Rahmetine vesile eylesin. Dualarınıza icabet eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretlerinin Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 437. sayfasından okumaya devam edeceğiz. Men edatıyla başlayan hadis-i şerifler, bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ruhlarına, ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve meşayih-i-turuk Aliye'mizin ve evliyaullahın ruhlarına, sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen zamanımıza şu eseri telif eylemiş olan hocamıza, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Kotku İbni İbrahim el-Burusevi hocamıza kadar silsilemizden güzeran eylemiş olan ariflerin, kamillerin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları şad olsun diye, bu beldelerin fatihlerinin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin, ashab-ı hayratu hasenatın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İskender Paşa'nın, beldemizin medarı iftiharı, sahabe-i kiramın başlarında Ebu Eyyub el-Ensari aleyhi rahmetül bari hazretleri olmak üzere cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bugün ilk sırada bulunan hadis-i şerif, riyakarlıkla ilgilidir. Abdullah İbni Kays radıyallahu anh'ten Taberani'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, men kâme makâme riyâin ve sümatin, gösteriş ve şöhret, adı dillerde dalgalansın, şöhretlensin diye kalkan, o makamda hareket eden bir kimse, oturuncaya kadar Allah'ın kızgınlığına muhataptır. Gazabına muhataptır. O yerden, o olduğu yerden kalkıyor mu gösteriş için? Böbürlenmek için, riyakarlık için, adı dillerde destan olsun diye, şöhreti her yere yayılsın diye, herkes kendisini beğensin diye? Tamam. O kalktığı yerden oturuncaya kadar o işe devam ettiği müddetçe Allah'ın kızgınlığına muhataptır. Allah'ın gazabına, kızgınlığına muhataptır. Bizim dinimiz haslık, halislik dinidir. Samimiyet dinidir. Bu din katışıklık kabul etmez. Ya Allah rızası için her şeyini safi, temiz bir kalple, iyi bir niyetle yaparsın, ya da niyetine bir şey katıştırdın mı, öyle katışık şey çarpılır, atılır bir tarafa. Kıymeti olmaz. Başkasının beğenmesi, beğenmemesi Müslümana ölçü değildir. Müslüman, hakiki Müslüman, kınayanın kınamasından korkmaz. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. İsteyen alkışlasın, isteyen kızsın. İsteyen dudak büksün, isteyen tepeden baksın. İsteyen aşağıdan baksın, isteyen yukarıdan baksın. Vız gelir. Neyin peşindedir hakiki Müslüman? Rızayı Bari'nin peşindedir. Allahu Teala Hazretlerinin sevgisinin ve rızasının peşindedir. Hedefi odur, gayesi odur, gayreti odur, uğraşı didinmesi odur. Neden kalkıyor, neden oturuyor, neden o işi yapıyor, neden bu işi yapıyor? Allah sevsin diye. Müslümanın bayrağı ilahi, ente maksudi ve rıdake matlubi demiş büyüklerimiz, odur. Ya Rabbi, benim maksudum sensin. Ben gayrenin peşinde değilim, başkasının bir şeyini istediğim yok. Ben senin rızanın peşindeyim, senin rızanı istiyorum. Sen razı ol ya Rabbi. İster öleyim, ister kalayım, ister aziz olayım, ister zelil olayım, ister insanlar beğensin, ister beğenmesin, ne olursa olsun. Hakiki Müslümanın haleti ruhiyesi budur. Bu haleti ruhiyeye ulaşamadım daha. Ulaşamadıysan henüz daha hamsın. Efendim, namaz kıl. Utanırım, şimdi burada namaz kılarken herkes görür. Kılmamaktan, Allah'tan utanmaz mısın? Kıldıkları zaman utanıyorsun, kılmıyorsun orada. Peki kılmamaktan seni her yerde gören Allah'tan utanmaz mısın? Utanmıyor. Yani ona aldırmıyor. Demek ki imanı zayıf. Pamuk ipliğiyle bağlı. Bu pamuk ipliğiyle bağlı iman insanı bir yere götürmez. Bu iplikle o ağır yük çekilmez arkadan, kopar. İmanının insanın zincir gibi olması lazım. Halat gibi olması lazım. Şu Boğaz Köprüsü'nü tutan halatlar gibi olması lazım. Üstünden kamyonlar geçse kopmayacak gibi olması lazım. İşte o sağlam imanı Allah bize versin. Gerisi hepsi laftan ibarettir. Falanca insan beğendi, filanca insan beğendi. Kart bastırdın, 80 tane unvan yazdın. Efendim, 3 tane fakülte bitirdin. 5 tane efendim diplomayı duvarlara astın. Mükafatlar kazandın. Allah seviyor mu sen, ondan haber ver. Allah'ın sevdiği yolda mısın? Allah'ın istediği bir kul musun? Ne bileyim ben. Doğru. Allah'ın sevip sevmediği bilinmez ama Allah kitap göndermedi mi? Gönderdi. Allah peygamber, elçi göndermedi mi? Gönderdi. Elçiden haberin yok. Kitaptan haberin yok. Ayetten haberin yok. Hadisten haberin yok. Allah seviyor mu sevmiyor mu nereden bileyim? Bilinir. Bilinir. Ayetleri okursan, hadisleri okursan, o yolda yürüdün mü bilinir. Ayet okumazsın, hadis okumazsın, dinin ahkamını bilmezsin. Ondan sonra da her çeşit günahı işlersin. Plajlar, eğlenceler, zevkler, sefalar, gıybetler, dedikodular. Ondan sonra efendim bilmem ufak tefek dış görünüş olmaz. O dış görünüş göstermelik iç haraplığının alametidir. Dışa önem veriyor, içe aldırmıyor. Riya. Geçen hafta da söyledik. Bir başkası görsün diye bir şey yapmak. Etrafına bakınıyor. Efendim, görsünler diye yapıyor. Bir hayır yapıyor, levhayı asıyor. Reklamını yapıyor. Filan. Diyorlar ki, arifler, bir insan evde namaz kılıyor, geliyor camide de namaz kılıyor. Evde sünnetini kıldı, camide farzını kılıyor. Evde kıldığı namazdan camide kıldığı namaz farklıysa riyakardır. camide başka insanlar görüyor diye usulüne uygun kılıyor, evde paldır küldür kılıyor. Riyakar. Ehli riya. Henüz daha saffet-i kalbiye sahibi olamamış. Henüz daha her şeyi Allah için yapma durumuna gelememiş. Henüz daha hür değil. Hür değil. Hür değil. Henüz daha köle. Neyin kölesi? Şeytanın kölesi, nefsin kölesi, dünyanın kölesi, şöhretin kölesi, paranın kölesi, şunun kölesi, bunun kölesi. Süm'a. Süm'a ne demek? O da riya gibi bir kelime. Semi'a kökünden geliyor. İşittirmek için, yani şöhretlenmek için yapılan iş. Adım dillere dolansın, dillerde dolaşsın, namum cihanı tutsun, herkes benden bahsetsin. Etsin. Hadi bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun, tuttun. Tuttun tut diyor. Yani Yunus Emre. Bu kaf dağından öteki dağa kadar bu cihan mülkü senin oldu. Ne olacak? Ahiret, akıbet ne? Sonu ölüm. Hangi padişaha kalmış? Gidin işte o Kanuni Süleyman, yüz binlerce ordunun başında ihtişamla böyle Avrupa'ya gittiği zaman Avrupa'yı tir tir titreten ve adına Muhteşem Süleyman denilen Süleyman the Magnificent. Gidin bakalım görün nasıl toprağın altında zebun yatıyor. Üstüne bir türbe yapmışlar ama toprağın altında o padişah. Etrafındakilere bakın. Görün bakalım şu mezarlıkları, oradaki o kurumuş bedenleri, kimisi ne olduğu da unutulmuş da kemikleri dışarıda çocuklar oynuyorlar. Allah sevsin, Allah korusun insanı. Efendim Ankara'da Hacı Bayram'a yol yapacaklarmış. Mezarlıktan geçecek yol. Mezarlığı isimden geçecekler. Gır gır gır gır greyderler çalışıyor. Bir yerde tırk duruyor. Çalışın, devam edin, yıkın. Yıkamıyoruz. Çalışmıyor, motor bir şey oluyor. İn oradan demiş. Efendim demişler, bu mezar sahibi evliya Allah'tan bir kimse galiba. Gitmiyor araba. Öyle şey olmaz. İn aşağı ben kullanırım demiş. Çıkmış. Orada vefat etmiş diyorlar. Orada vefat etmiş diyorlar. Yani Hacı Bayram'da işte şöyle Bent Deresi'nden yukarıya dönerken. Kimisi dokandırtmaz yani. Allah'ın sevgili kulu olursa dokun bakalım mezarına. Yolun ortasında duruyor şimdi mezar. Bu tarafından yol geçmiş, bu tarafından yol geçmiş. Türbe öyle. Kimisi celalli olurmuş, kimisi mütevazı olur. Varsın toprağa, kemiğim de toprağa karışsın der. Mütevazı olur. Kimisi de dokandırmam der. Allah'ın sevgili kulu olursan kimse dokunamaz. Ama sevgili kulu olmazsan biz arkeolojik kazılar yaptık. Nice yerlere girdik çıktık. Nice zamane padişahlarının kafa taslarıyla oynuyor çocuklar. Kabirlerine girmişler de yolunu bulmuşlar. Kafa tasları top olmuş, oyuncak olmuş. Allah kendi rızası için iş yapmayı bize öğretsin. Halis muhlis Müslüman eylesin. Men katele hayyeten ev akraben feke ennema katele kafira. İkinci hadisi şerife geçtik. Riyanın sözü çoktur. Yani riya, sabahtan akşama riyadan bahsetsek revadır. Çünkü işin aslı, dinin aslı samimiyettir. Temiz kalpliliktir. Riyayı bu kadar kesiverdik. Ne yapalım? İkincisi hadisi şeriflerin İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, bir yılanı yahut akrebi öldüren sanki kafir öldürmüş gibi olur. Sevap kazanır. Çünkü kafir de zarar veriyor, o da zarar veriyor. Evvelki seneler şeyde Hicaz'da bizim arkadaşlardan bir tanesi geldi. Ayağını sarmışlar, şişmiş, ah vah edip duruyor. Ne oldu dedim. Hastaneyi boylamış, ölümlerden dönmüş gelmiş. Ne oldu dedim. Çeşmenin başında su içmeye gitmiştik diyor. Akrebi gördük orada diyor. Kocaman akrep, o sıcak memleketlerin akrepleri de vurdu mu? Fena yapan, kocaman bir şeyler yani. Efendim, akrebi gördük. Dur ihramlıyken akrep öldürülür mü öldürülmez mi bilmem ne derken telaş gürültüden yıldırım gibi geldi diyor bacağıma, bir batırdı diyor iğnesini. Küt kendimi yerde buldum diyor, dağ gibi. Bunu söyleyen insan pat yere düşmüş. Almışlar hastaneye götürmüşler, serumlar şunlar bunlar vermişler de hocam diyor öyle acıyor ki diyor sanki usturayla böyle pare pare ediyorlarmış gibi oluyor ayağım diyor. Şimdi böyle muzur bir hayvan. İhramlıyken de öldürülür, ihramsızken de öldürülür. yani zararlı. Onun için yılan, zehirli yılan, efendim akrep öldürülür. Evde yılanlar oluyor bazen. Ha, evde yılanlar bazıları var. Yani bazısı yılandır, bazısı da cindir. Ona denilecek ki, bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre, Süleyman aleyhisselam ile yaptığınız ahde dayanarak, hadi çık git. 3 defa söyle böyle. Çıkarsa çıkar evden, çıkmazsa öldürebilirsiniz. Demek ki, tamam, siz söylediniz, sizden şey gitti diye, böyle hadis-i şerifte geçiyor. Küllü mudırrin yuktelu. Zarar veren her mahluk öldürülür. Zarar veriyor. İnsan nesli aziz bir nesildir. Yani Allah-u Teala Hazretleri bu insanı çok aziz bir mahluk olarak yaratmıştır. Bu insan öyle kolay bulunur bir şey değil. Elinize güzel bir radyo geçse, bir teyp geçse, kıymetli bir mal olsa, Japon malı, Avrupa malı, Alman malı, el üstünde tutarsınız, çocuğa ellettirmezsiniz. Kıymetli bir dolma kaleminiz olsa başkasına vermek istemezsiniz, ucu bozulur diye. Bu insanoğlu çok aziz bir varlıktır. Çok kıymetlidir ama kendi kıymetinin farkında değil. Kendisini ayaklar altına atıyor insanoğlu. Ve tez'umu enneke cirmün sagirun ve fiken tevel alemül ekberun. Sen kendini bayağı bir aciz naçiz, küçük bir varlık sanıyorsun. Senin içinde Allah ne alemler yaratmış. Ne kabiliyetler vermiştir insanoğluna Allah. Bu ne makinedir? Şu ettir konuşan, şu ettir gören, şu ettir işiten, hafıza, bilgiyi alıyor, beynine depo ediyor, istediğin zaman çıkartıyorsun, kullanıyorsun o bilgiyi. Ne harika makine. Nereden olmuş bu makine? Şöyle küçücük bir hücreden cümle ilim erbabı ittifak ediyorlar ki, efendim küçücük bir hücre, efendim öteki hücreyle ilkah oluyor, üremeye, hücre bölünmeye, çoğalmaya başlıyor. 2 hücre, 4 hücre, 8 hücre, 16 hücre, 32 hücre, 64 hücre derken efendim bir kan parçası oluyor. Bir efendim et parçası oluyor. Ondan sonra bir azaları yeni teşekkül etmeye başlayan bir bebek oluyor. Ondan sonra kamil bir bebek oluyor. Ondan sonra dünyaya geliyor. Gene aciz, gene naçiz. Gene gözü görmez, elini böyle gözünün önünde gezdirsen bakmaz, bir şey bilmez, tutamaz, yürüyemez. Seneler geçiyor, yetişiyor, yetişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Koca bir mahluk oluyor. Bir alem oluyor. Aslanlara hükmediyor, kaplanlara hükmediyor, fillere hükmediyor. Şu koca koca filler, gergedanlar bu insanoğlunun elinde oyuncak oluyor. Allah ne kabiliyet vermiş. Kıymetli bir mahluk ama... İnsanoğlu kendi kıymetini bilmiyor. Sonra bir ibret alınacak şey daha var ki, 100 yıl insanoğlu, 100 yıl diyiverelim, bir asır efendim diyiverelim, şu aklına bilgileri topluyor. Hadis öğreniyor, tefsir öğreniyor, şiir öğreniyor, Yunus'tan sözler, efendim bilmem İbrahim Hakkı Erzurumi'den, bilmem efendim İsmail Hakkı Burusevi'den, hazine. Hazine 100 yıl öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor. Ondan sonra da hakikaten hazine gibi toprağın altına gidiyor. İşte bu dünya böyle. Allah kendisinin nasıl aziz bir varlık olarak yaratıldığını idrak etmeyi nasip etsin. Madem insanoğlu azizdir, niye sen izzet etmezsin? Bir de o tarafını düşünmek lazım işin. Allah bu insanı aziz yaratmış. Niye Allah'ın aziz yarattığı mahlukata öteki insanlar gereken izzeti göstermiyor? Niye bu insanlar birbirlerine izzet etmezler, hürmet etmezler? Niye birbirlerini asarlar, keserler, vururlar, kırarlar? Bu ne cahilliktir? Men katele muaheden lehu zimmetullahi ve zimmetu rasulihi fakat ahfere zimmetallahi la yurih raihatel cenne ve inne rihaha le yucedu min mesireti sebine ama. Bu hadisi şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'tendir. Onun altında aynı mevzuya yakın iki hadisi şerif daha var. Onları da okuyuverelim. Men katele nefsen muahedeten bi gayri hakkıha lem yurih raihatel cenneti ve inne rihaha le yucedu min mesireti hamsimiyeti am. Üçüncü hadis-i şerif, men katele muaheden fi gayri künhihi harramallahu aleyhil cennet. Bu üç hadis-i şerif. Muahet ne demek? Muahetten bahsediyor bu hadis-i şerif. Yani Müslümanlar ile ahdü peyman etmiş, anlaşma yapmış bir kimse. Eman verilmiş Müslümanlar tarafından. Anlaşma verilmiş kendisine. Evet, Müslüman değil. Müslüman değil. Başka bir milletten. Başka bir dinden ama Müslümanlarla anlaşma verilmiş kendisine. Ahit yapılmış. Tamam, senin malına canına dokunulmayacak. Sen bizim garantimiz altındasın. Tamam, şu iş şöyle olsun, bitsin, gel git filan mesela. Diyelim ki Müslümanların beldesinde bir sanat işi yapılacak. Efendim, diyelim ki o adamın orada bulunması Müslümanların menfaatine. Bir ahit yapılıyor, eman veriliyor kendisine. Sen burada dur deniliyor. Muahede yapılıyor onunla. O kimseye muahet derler. Şimdi bu muahet olan kimse bütün Müslümanların garantisi altındadır. Müslüman da sözüne sadıktır. Sözünde durur. Ahit verdi mi, eman verdi mi bir kimseye, ona dokunmayacak. Böyle ahd ve eman verilmiş bir kimseyi öldürürse bir başkası çıkıp da Müslümanlardan, men katele muaheden lehu zimmetullah ve zimmeti rasulihi. Allah'ın emanı olan, Resulullah'ın emanı olan bir kimseyi içinizden biriniz kalkar öldürürse demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Yani ben müsaade etmişim, dursun, işi var, bir sebep var. Ben bu devletin başkanı değil miyim? Bir sebep var. Tamam. O kimseyi öldürürse, Allah ve Resulü'nün garanti vermiş olduğu, himayesine almış olduğu bir muahhet şahsı, birisi öldürürse ne olur? Fakat ahbere zimmetallah. Yani Allahu Teala Hazretlerinin ahdini bozmaya sebep olmuş olur. Allah ahit verdi ona, eman verdi, o anlaşmayı bozmaya sebep olmuş olur. Ne cüret, ne büyük cüret. Bundan dolayı kendisi ne Allah lem yürih, koklatmaz raihatel cenneti, cennetin kokusunu, ve inne rihaha leyyücetü mesirete sebine amen. Halbuki cennetin kokusu 70 yıllık mesafeden koklanırsa duyulur, bayılır insan. O kadar kokusu duyulan cennetin kokusunu Allah o kimseye koklattırmaz. Çünkü ahdi bozdu, ahit verilen bir kimseyi öldürdü. Şimdi neden öldürürler? İnsanlar, Allah ıslah etsin. Şimdi bizim dedelerimiz hacca giderlermiş. Kervan halinde. Kervanı eğri hançerli bedeviler vururmuş, yolunu kesermiş, baskın yaparmış. Efendim hep bunu duyuyoruz. Karnına hançeri sokar, efendim öldürür, kesesini alır, hacının parası var ya yanında, oraya gidecek, ibadet yapacak, dönecek, kaçar gidermiş. Ele bulabilirsen bul, çölde, efendim kayaların arasında bedevi vurdu, bindi devesine, kaçtı gitti. Bulabilirsen bul. Yani oralarda medeniyetin henüz ilerlemediği, takibatın kolay olmadığı zamanlarda hacıları böyle kesmişler. Şimdi bir insanı görürler, giyimi kuşamı yerinde, parası pulu var, şunu öldüreyim, hakkından geleyim. Resulullah ahit vermiş, anlaşma yapılmış veya Peygamber Efendimiz'in zamanına mahsus değil, daha sonraki bir zamanda efendim Müslümanların idarecileri onlara tamam burada kalabilirsen, hayatın garantimiz altındadır, tekeffülümüz altındadır, buyur diye müsaade etmiş olduğu, anlaşma yapmış olduğu bir kimseyi ötekisi öldürüverirse, ha nasıl olsa bu kafirdir diye. Yok, kafir ama eman aldı. Ahd oldu, anlaşma oldu, söz verildi. Söz verildi mi mühim? Onu öldüren kimse Allah'ın ahdini bozmuş olur ve o kimse 70 yıllık uzaktan cennetin kokusu duyduğu halde cennetin kokusunu duyamaz. Birinci hadis-i şerif Ebu Hüreyre'den bu, radıyallahu anh. İkinci hadis-i şerifte İfade aynı mana ama kelimeler şöyle. Men katele nefsen muahedeten. Kendisiyle ahit yapılmış bir canı kim öldürürse. Burada can diye geçiyor. Nefs can demek. Öyle bir can sahibi kimseyi kim öldürürse bi gayri hakkı, hakkı olmadan. hakkı olduğu zaman öldürebilir. Mesela o silah çekmiş, vurmaya çalışıyor. Anlaşma yapmıştı ama silah çekti, öldürürsün. O yani müstahak olduğu zaman ayrı. Müstahak olmadığı halde bir canı, muahede yapılmış bir canı kim öldürürse Allah ona lem yürih raihatel cenne, cennetin kokusunu duyurmaz, koklattırmaz, kokusunu koklattırmaz. Ve inne rihaha leyücedü min mesireti hamsi mi'eti amin. Halbuki cennetin kokusu 500 yıl mesafeden duyulur diyor. Bu hadisi şerifin ifadesi de böyle. Şimdi bu rivayet, hani ne kadar mesafeden cennetin kokusu duyulur meselesi, efendim bazı bir önceki hadiste 70 yıl dedi. Burada 500 yıl dedi. Bir başka yerde erbaîne harifen diye geçmiş. 40 mevsim. 40 ilkbahar mevsimi gibi böyle denmiş. Yani bunlar bu şahısların, yani hakkında konuşulan şahısların durumuyla ilgilidir. O şahsın cennete uzaklığıyla ilgilidir. Yani o herif yaptığı şenaetten dolayı ne kadar uzaktır cehenneme onun gösteriyor. O bakımdan böyle aralarında şey vardır. Efendim tefavüt vardır. Yani edepsizin edepsizliğin ölçüsündedir. Bu mesafenin farkı ondandır demiş şerhte hocamız. Üçüncüsünde de aynı mevzuda hadis-i şerif, kim bir anlaşma yapılan muahet şahsı öldürürse fi gayri künhihi diyor burada da. Yani vakitsiz, maksatsız, gerekli olmadığı halde, yani işin hakikati onu gerektirmediği halde, haksız yere demek yani. Haksız yere kim bir muahhet şahsı öldürürse o kimse efendim haramallahu aleyhil cenne, Allah o kimseye cenneti haram kılar. Şimdi bu hadislerden şunu anlıyoruz ki Müslümanın ahdi ahittir, sözü sözdür. Söz verdi mi sözü senettir, ahdine sadık olacak. E birisi söz vermiş, ben vermedim ki. Hayır. Müslümanlar gayrimüslimlerin karşısında hepsi yek vücut gibidir. Birisi bu benim emanimdadır, ben bunu himayeme aldım dedi mi ötekiler de dokunamaz. Öyle bir şey var. Müslümanların bir birliği, beraberliği vardır. Hadis-i şeriflerde bu bildirilmiş. Birisinin verdiği bir eman ötekilerin hepsi için geçerlidir. Çünkü Müslümanın kıymeti vardır kendi devleti içinde, kendi hükümeti içinde. Sözü sözdür. Ben eman verdim, tamam arkadaşlar. Kimse dokunamaz artık ona. O gelir, muhakemesi yapılır, işi görülür filan filan. Ama yani birisi de verse hepsine şamil olur. Bir el gibidir Müslümanlar. Ne muhabbet, ne mana. Sonra Müslümanın ahdine bağlılığındaki şu kuvvete bakın. Yani öldürülen kafir olduğu halde anlaşma yapıldığı için öldüren kimse cennetin kokusunu koklayamıyor. Şu ahde bağlılığa bak. E şimdi bu bedeviyi ahdine bu kadar sadık hale işte bu İslam getirdi. Bu İslam'dan uzaklaşınca o bedevi gene hayvandan vahşi hale geldi. Yalnız o bedevi değil, biz de öyle. Biz sanki çok ahım şahım mal mıyız, metah mıyız? İşte şu geçtiğimiz devrede görmedik mi neler oldu? İnsanın kadri kıymeti mi vardı? Polislerin karakolları basılıyordu. Efendim askerler öldürülüyordu, zavallılar şeyler neler oluyordu? Yani arkadaşlar gözümüzü açalım. İslam'dan uzaklaştık mı ölürüz hepimiz. Hocam yaşıyorlar işte bak İslam'dan uzak kafir. Ona hayat mı denir? Manevi bakımdan ölürsün. Cemiyet olarak ölürsün. Hey dünya hey. Hacı teyzeyle konuşuyorduk. Ben diyor 13 yaşındayken diyor Hicaz'a gittim. Hicaz o zaman bizimdi diyor. Gemiye bindim. Süveyş kanalından geçtim. Ciddiye vardık diyor. Kendi vilayetimizden Hicaz vilayetimize varmış. Şimdi nasıl? Şimdi arada Suriye var, Ürdün var, Suudi Arabistan var. Kaç tane ülke var? Parça parça parçalanmışız. İslam gitti mi öyle olur. İslam geldi mi evvelki gibi olur. Biz de şimdi İslam'dan uzaklaşalım. Allah'ın bizim Müslümanlığımıza ihtiyacı mı var? Biz çok ahım şahım Müslümanlık mı yapıyoruz? Şu bizim kıldığımız namazlar bir pul eder mi? Tuttuğumuz oruçlar bir işe yarar mı? Kıldığımız namazlar, efendim Kur'anlar, şunlar bunlar. Biz hepsi Allah bizim küçücük şeylerimize büyük mükafatlar veriyor. Yani küçük bir çocuğa, hadi evladım şu şeyin elini öp bakalım filan dersin. Öper, ondan sonra hop bir büyük mükafat versin. El öpmenin mükafatı mı o? Bir şey yapar küçücük, hadi sana şunu bağışladım. Sünnet oluyor, hadi sana filanca yerdeki tarlayı bağışladım der dedesi. E canım bu nerede, bu nerede? Yani o onun karşılığı olmaz. Ömrü boyunca öyle bir tarlaya sahip olamayan, bütün ömrü boyunca çalıştığı halde öyle bir mülki elde edemeyen insanlar vardır. Veriyor yani, bahane ediyor. Sünneti bahane ediyor, bayramı bahane ediyor, efendim nişanı bahane ediyor, veriyor. Allah-u Teala'nın işi bize öyledir. Yani bahane ediyor Allah bize. Namaz kıldılar diyor, eksik, gedik, çürük, çarık olsun, bir mükafat veriyor. Ha, oruç tuttular diyor, bir mükafat veriyor ama beş para etmez. Eskiden bedevinin birisi bir yerde bir salatalık yemiş, hıyar. Salatalık yemiş, çok beğenmiş, tohumunu almış. Çok özene bezene gitmiş kendi memleketinde, çölde onu ekmiş, ondan sonra bitmiş. Bitmiş ama ısırmış, acı tabii. Salatalık suyu yemedi mi, suyu almadı mı acı olur. Zehir gibi acı olur. O da onu bir matah diye, adamın gördüğü bir şey yok çölde. Yani diken yiyor adam. O acı salatalıkları almış, şeyine bağlamış, efendim neyle götürüyorsa, halifenin sarayına götürmüş, kapıyı çalmış. Ne o demişler? Halifeye hediye getirdim. Sanki büyük bir şey getiriyorum sanıyor kendisini. Efendim halife de bakmış birisi geliyor, öyle takip ediyor. Gülmek istemişler kapıcılar filan. Ya bu hediye buraya yakışır mı? Bu ne biçim şey? Acı salatalık filan gibilerden. Halife birkaç çatmış onlara. Bir işaret etmiş, kık diyememişler. Gelmiş içeri, efendim işte size hediye edelim. Hay Allah razı olsun, bilmem ne, bilmem kaç altın hediye vermiş, uğurlamış. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar makbul hediye getirdi. Öbür taraftan atacak çöp sepetine. Bir işe yaramaz. Ama öyle altınlar şeyleri verip öyle uğurlamış. Yani la teşbih ve la temsil, bizim işlerimiz böyledir. Bizim bir Allah'a yarar bir güzel halimizdir, bir işimiz de yoktur. Duamızdan gayrı, boyun bükmemizden gayrı, fakir ihtiyacımızdan gayrı bir şeyimiz yoktur işte. Allah-u Teala Hazretleri bahane edip veriyor. Onun için Müslümanın ahdi ahittir, sözü sözdür. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Biz İslam'a sarılırsak dünyada ahirette mesut bahtiyar oluruz. İslam'dan uzaklaşırsak dünyada ahirette mahvoluruz. Ne ahit kalır, ne anlaşma kalır, ne babanın evlada sevgisi kalır, kardeşin kardeşe muhabbeti kalır, komşunun komşuya hatırı kalır, hiçbir şey kalmaz o. Şimdi okuyorsunuz, hep gazetelerde okumuyor muyuz? Ticari hayatta bir senedin bir haysiyeti var mı? Yok, kimse senedi ödemiyor. Bankalardan protesto edilen senet, anlaşmalar şeyler, mal veriyorsun, parayı alamıyorsun, paralar batıyor, hadi Anadolu'ya gidiyorsun, verdiğin malın parasını alacağım diye adamı arıyorsun, Malatya'ya gidiyorsun, İzmir'e kaçmış, İzmir'e gidiyorsun, bilmem Manisa'ya kaçmış, verdiğin malın parasını alacağım diye uğraş dedin, dur. Neden? İslam gitti, İslam. Daha gitsin, daha devam etsin. Şimdi millet memnun hayatından, çingene maşası gibi yanıyorlar deniz kenarlarında. Güzel, böyle çikolata gibi kebap oluyorlar, yanıyorlar. Zevk, sefa, eğlence, efendim şehvet, içki, kumar, hepsi var. Diyorlar ki oh günüm gün, ah, öteki Müslümanlar caminin içinde terliğe dursunlar. Burada ben sefa sürüyorum diyor adam. Sürer ama bunun yarını var. Bir zamanlar Beyrut denilen Lübnan'ın şehri ve Lübnan'ın kendisi Orta Şark'ın Paris'i diye geçiyordu. Öf! Beyrut ne şehir, ne ışıklı, ne eğlenceler, zevkler, sefalar. Bütün parası pulu bol efendim şehzadeler, bilmem neler, prensler oraya gönül eğlendirmeye geliyorlardı bir zamanlar. Şimdi nasıl? Ne haber? Şimdi Beyrut'tan ne haber? Allah-u Teala Hazretleri ihmal etmez, imhal eder. Allah-u Teala Hazretleri cezasını ihmal etmez. Vermiyor cezasını. Unuttu. Haşa sümme haşa. Öyle şey olur mu? Mühlet veriyor. Mühlet. Tevbe eder belki diye. Tevbe ederse eder. Etmezse Allah bir kahrıyla tecelli etti mi şehri böyle ters çevirir. Lut gölüne batırır. Üstüne yanardağı patlatır. Pompei şehri gibi küllerin altında yakar. efendim zelzelelerle helak eder, rüzgarlarla kasıp kavurur, kumların içine gömer, ne yapacaksa yapar. Kahri ile tecelli etti mi? Mevlamız bize lütfuyla tecelli etsin. Bizi edepli kul etsin. Bu kadar nimet veriyor, bu kadar izzet veriyor. Karpuzlar, kavunlar, şeftaliler, meyveler, tatlılar, tuzlular, baklavalar, her şeyi vermiş. Edep de versin. Edep versin. Güzel kulluk etmeyi nasip etsin. Men katele abdehu katelnahu. Ve men ceda'a abdehu ceda'nahu. Ve men hasa abdehu hasaynahu. Bak İslam'ın şeyine, izzetine bir hadis daha geldi karşıda. Birisini ben sözü artık bırakmıştım ama efendim arkasından bir tane daha geldi. Okuduğumuz üç hadis-i şeriften anladık ki Müslüman er kişiymiş. Sözü sözmüş. Söz verdi mi tamam. Öteki Müslümanlar da uyuyacak. Uyumadığı zaman cennetin kokusunu koklayamaz. Tabi cehenneme düşmek istemeyen, cennetten uzak düşmek istemeyen hizaya gelir. Çöl bedevisi de olsa, dağ ayısı da olsa, yaban domuzu da olsa hizaya gelir. İnsan olur, kamil insan olur, kıymetli insan olur. İslam insanı insan eder, insanı sultan eder. Maddeten, manen sultan olur insan. İslam öyle yapar. Söz, söz. Tamam. Sözüm söz, senedim senet. Geleceğim, gelir. Ya vereceğim, yapar. Senede lüzum yok, mahkemeye lüzum yok. Bu mu daha iyi? 80 tane mahkeme, 90 tane protesto, şu kadar polis, bu kadar asker, gene parayı alamıyorsun. Hangisi daha iyi? Ötekisi iyi hocam. Ne yapalım söyle. Ne yapacaksın? Müslüman olacaksın. Çare yok. Hem yardan vazgeçemiyor, hem serden vazgeçemiyor şehzadem, beyzadem. Hem eğlence yapacak, hem de Allah'ın lütfuna edecek. Olmaz. Olmaz. Ya Allah'a kul olacaksın, boynunu bükeceksin, teslim olacaksın. İslam ne demek? Teslim olmak demek. Allah'a ya teslim olursun ya Rabbi, ne buyurursan ferman senindir, ben senin kulunum, buyur emret yapayım diyeceksin. Böyle el pençe divan durup, ya da hem keyif yaparım, zevk yaparım, içerim, efendim gezerim, çalarım, çırparım, hem de rahat edeyim. Başına ateşler, taşlar yağar. Olmaz. İkisi bir arada yürümez. Müslüman olacaksın, başka çare yok. Ha hocam, Müslümanlıkta biraz böyle, yani söylemesi ayıp ama sıkıntılı mıkıntılı, o sıkıntının arkasında çok tat var. Ticaret tatlı, ev hayatı tatlı, iç hayatı tatlı, huzurlu. Şu Yunus'un huzurunu, bizim zamanımızda kaç insan da var o Yunus Emre'nin huzuru. Şiirlerini okuyorsunuz. Ne coşkun aşkı var. Şu Mevlana Celaleddin Rumi'nin hali. Okuyorsunuz hallerini. Onun tadına doyum olmaz. Onun için Evliyaullah'tan bazıları demişler ki, gülmüşler ya o sultanların hallerine filan. Demişler ki şu sultanlar bizim içinde bulunduğumuz nimetleri, bizim elimizde olan nimetleri bilseler, vay diye bunları almak için bize ordu çekip öyle gelirler üstümüze. Verin onları bize diye. Bilmiyorlar da işte bunlar fukaracık kenarda duruyor diye sentlerine bakmıyorlar. Ama asıl sultan onlar. Hacı Bayram Sultan, efendim bilmem Taceddin Sultan, bilmem Emir Sultan. Nereden sultanlığı bir şey mi yapmış yani, böyle bir devlete mi hakim olmuş? Hayır. Manevi devlete sahip olmuş. Allah o güzellikleri versin. Onun tadı çok daha tatlı. Onun tadı çok daha tatlı. Burada sen içki içersin, biraz sonra kavga edersin. Burada sen zevke sefaya dalarsın, kızın da o işi yapar, namusun beş para olur, başın önüne eğilir. Yani Allah bir taraftan onun acısını burnundan getirir o günahkarın. Onun için çare yok. En güzel çare Allah'a kul olmaktır. Allah'a teslim olmaktır. Hem dünya saadeti için, hem milli saadet için, hem maddi saadet için, hem manevi saadet için hep çare İslam'dır. Sihirli bir ilaç. Her hastalığa devadır. Müslüman oldun mu her hastalığın iyi olur. Dünyada da mesut olursun, ahirette de mesut olursun. Bizden söylemesin. Anlarsan anlarsın, anlamazsan kendi burnunun doğrusuna gidersin. Size demiyorum, özür dilerim, benim bu konuşmalarımı banta alırlar, herkes dinler. Şu anda da dinleyenler olur, onlara söylüyorum. Ya bu yolda gider, ya da kendisi bilir. Bizden söylemek, biz okuduklarımızı naklediyoruz. Bak şu kaideye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men katele abdehu katelnahu. Kim kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Nerede diyor? Köleliğin yaygın olduğu Suudi Arabistan'da diyor. Ne zaman diyor? 1400 yıl önce diyor. Dünyanın her yerinde köleliğin alabildiğine yaygın olduğu, Roma'da da olduğu, Suudi Arabistan'da da olduğu, Hindistan'da da olduğu, başka yerde de olduğu bir devrede çıkıyor İslam. İslam güneşi doğuyor Suudi Arabistan'dan, Hicaz'dan. Allah'ın hak Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Diyor ki kim kölesini öldürürse ben de onu öldürürüm. Öldürürüz diyor. Çünkü o da insan. Köle ama insan. Kim kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. İslam geldi. Bir kabile reisi geldi Medine-i Münevvere'ye. Pür azamet. Etrafında adamları burnu havada, sırmalı elbiseleri giymiş. Efendim çarşıda adamcağızın birisi ayağına basıverdi. Basan adamcağız dediğim, sevgiden söylüyorum. Sahabe-i kiram ayağının tozu olamayız. Efendim basıverdi ayağına. Kaldırdı, bir tokat aşk etti ona. Çat! Bir tokat şaplattı. Vay sen benim gibi bir kabile reisinin nasıl olurmuş da ayağıma basarmışsın? Çat bir tokat. Ama aptal adam, haberi yok. İslam geldi. Eski devir değil ki. İslam geldi. Adam gitti Hazreti Ömer'e dedi ki, bu adam beni tokatladı, kısasımı isterim. Evet. Bir basit insan ama sade bir vatandaş ama efendim güçsüz, kabile, kavmi kabilesi olmayan bir insan ama İslam geldi. Adalet geldi. Hazreti Ömer dedi ki tamam, kısasa kısas. Sen de ona patlat bir tokat. Alâ mele-i nâs, herkesin gözü önünde geril geril patlat tokadı. Öyle hükmetti. Vay benim gibi bir kabile reisi başkasının karşısında böyle bir sıfatsız vatandaş tarafından nasıl tokatlanırmış? Fırt kaçtı kabile reisi. Cehenneme kadar yolu var. Bizans'a gitti. Kafir oldu. İrtidat etti. Dinden döndü. Cehennemde. İstediğimizi söyleriz hakkında. O tokada keşke bir tane tokada değil bin tane tokada razı olsaydı. Ben nefsime uymuşum da Müslümanlık izzetiyle izzetlenmiş bir kardeşime tokat vurmuşum. Gel kardeşim 10 tane vur bana. Ben anlayamamışım İslam'ı deseydi de keşke o imandan mahrum olmasaydı. Gitti Bizans'a, tokadı yemedi ama manevi tokadı yedi, cehennemin içine, katranların içine yuvarlandı, yanıp gidiyor. İslam gelmişti çünkü. İslam diyordu ki kölesini bile öldüreni öldürür. İşte Peygamberimiz. Men katele abdehu katelna. Efendim öldürmez. Ne yapar? Men ceda'a abdehu ceda'nahu. Burnunu keser. Alır bıçağı, kölesi değil mi? Kulağını keser, bir yerini keser. Efendim, ha, ona da ceda'a diyorlar Arapçada. İşkence için efendim kulağını keserler, burnunu keserler. Mesela burnu bazı kölelerin kesik böyle, efendisi kesmiş. Köle olduğu belli olsun, asil olmadığı anlaşılsın. Kaçtığı zaman herkes bilsin. Ona, ha, o kötü bir şey. İslam'da, İslam ona da yasak getirmiş. Kim kölesine böyle yaparsa biz de ona yaparız. Ben de onun gelir burnunu keserim, kulağını keserim. Bütün şeyler tir tir titriyor. İslam geldi çünkü. Bakın İslam'a 1400 yıl önce. Kölesinin bir yerini kesene, azasını kesene, ucunu kenarını, hani devenin keserler, efendim koyunun keserler, o bile doğru değil ama keseni biz de öyle yaparız. Ve men hasa abdehu hasaynahu. Efendim hadım eder kimisi de. Vurur, efendim iğdiş eder, efendim zürriyetsiz hale getirir, tamam. Kim kölesine hadım ederse biz de onu hadım ederiz. Yok, köleye el uzatmak yok. İslam geldi çünkü, onun da canı var, onun da insan olmak üzere haysiyeti var. Hizmetçi, tamam, harpteyken sen onu esir almışsın, o senin kölen olmuş, hizmetini görsün ama öldürmek yok, kesmek yok, hadım etmek yok, insan haysiyetiyle yaşayacak. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin demiş Peygamber Efendimiz. İslam böyle girmiş cemiyetin içine. Şey gibi yani böyle. Kahramanca girmiş. Suların içine böyle geminin burnunun girip de iki tarafa dağıtıp attığı gibi böyle suları öyle gelmiş. Cemiyetin ne kadar batılı varsa bir o tarafa bir o tarafa savurmuş atmış. İslam geldi. Dümdüz her şey düzelmiş. İslam gitti her şey karmakarışık. Deniz dalgalı, çalkantılı. Senetler protesto. Şimdi diyor ki Hacı teyze, aman çok dua et filanca komşunun kızı, kolejli kızı anasına demiş ben seni öldüreceğim. Allah Allah. Kolunu da kırmış. Yani yani millet böyle bir kör, sağır şey hale gelmiş. Boyuna günah dalıyor. Boyuna ya içki zararlı. Afyon zararlı. Yahu efendim şu zararlı, bu zararlı dedikçe millet o zararlı şeye saldırıyor. Siz saldırmayın. Siz Allah'ın haramlarından kaçının. Allah'ın haramlarından kaçınan bugün Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş o muhacir sahabe gibi sevap alacak. Allah'ın haramlarından kaçın. Şimdi demiş ki bir yazar, Allah ıslah etsin, domuz eti yiyelim. Teklif ediyor. Domuz eti yiyelim. Neden yiyecekmişsiniz? Efendim domuz çok çabuk ürer, et çok olur. Bütün millet et yer, protein ihtiyacını karşılar. E domuz ya haram ya. Olsun. Aldırdığı yok adamın. Olsun. Aldırdığı yok. Domuz etini yiyelim. Peki neden yiyeceğiz? Bak domuz etinde tirişin var. Domuz etinin yağı E vitaminini, A vitaminini öldürüyor. İnsanın erkekliğine, kadınlığına zararı dokunuyor. Avrupa'da domuz eti aleyhinde kampanyalar açmışlar Avrupalılar. Şundan kurtulalım diye uğraşıp duruyorlar. Sen niye? Efendim protein ihtiyacımız var. Ya yumurtalarımız şurada çürüyor. Yumurtada da protein var. Yumurta ye. Tavşan da çok çabuk ürer. Tavşan eti ye. 6-7 tane yavru yapıverir çar çabuk. Tavşan eti ye, tavuk eti ye. Makinenin içine 100 tane, 1000 tane yumurtayı koyarsın. Efendim kuluçka makinesi. Hop bakarsın sapsarı ortalık civciv doldu. Caminin içi gibi böyle civciv dolar. İşte bak ne kadar çabuk üredi. Tavuk ye. Helalinden. Efendim motoru şöyle Karadeniz'de bir dolaştırırsın. Hamsicikler böyle hepsi gelir ağlara. Hadi bakalım doldur şeylere, kamyonlara. Gönder İstanbul'a, gönder Ankara'ya, gönder Adana'ya, gönder Kars'a, gönder Erzurum'a. Millet hamsi yer. Hamsinin içinde fosfor olduğu için zeki de olur insan. Görmüyor musun Karadenizli kardeşlerimizi? Ne diye illa domuz eti yedirmeye çalışıyorsun? Domuz eti diyorlar. Konuştuk, bizim arkadaşlarla konuştuk. Köpek etiyle eş değerli diyor. Yani köpek eti gibi tamam. Ha tamam. Domuz beslemeye lüzum yok. Önce köpekleri yesinler. Tamam. Hemen belediyelerde rahat eder. Men katede kafiren felehu selbuhu. Bir hadis, başka hadisi şerife geçtik. Yani bunları neden anlattım size? Yarı gülerek, yarı şaka, yarı iğneleyerek niye anlattım? Siz dininize bağlı olun. Ölüp gideceğiz, Allah'ın huzurunda duracağız. Bu hayatın kaide, bu bir hayat oyunudur. Bir oyun içindeyiz. Bu oyunun kaidesi nedir? Haramlara uğramamak. Helallerden geçip gitmek. Çaresi bu. Önüne bir haram çıkarsa vazgeç, haramı işleme. Helal çıkarsa afiyet olsun, şifa olsun, hayır olsun, bereket olsun. Buyur. Kemal afiyetle ye. Canım çok içki istedi. Yahu içki haram, onu yeme, içme. Ama bak burada meyve suyu var, şeftali suyu var, efendim bilmem kayısı suyu var, vişne suyu var. Allah'ın verdiği en nadide meyveler var. Tadına doyamazsın efendim. Ucuz. Bunları ye. Efendim illa işte gözüm başka bir şeyde. Ya evlen, helalinden. Tamam düğün yap. Mübarek olsun. Allah sana bir hayırlı saliha hatun versin. Öyle hallet işini. Mesut bir yuva sahibi ol. Ondan hayır gelmez. Çünkü yapana da yaparlar. Sen birisine yaparsın, bir günde sana yaparlar. Olmaz, bu iş değil. Senin de anan var, senin de karın var, senin de kızın olur. Olmaz. Cemiyet nizamı halelder olur. Evet, şimdi sen flörtü biraz kendin delikanlılık yapıp da şey uygun görür gibi olursun ama kimin, sen kimin kapısını çalarsan senin de kapını gelip çalarlar, mahvolursun. Cemiyet nizamı olmaz. İslam doğru söylemiştir. Temiz aile, temiz gıda, temiz kazanç, temiz iş. Her şeyimiz öyle olacak. Her şeyin temiz tarafı var. Hamsi eti çok ucuz. Buyur, yiyebildiğin kadar ye. Tavşan eti helal. Ye, tavuk eti afiyet olsun. Tavuk alamıyorsun, yumurta çok ucuz. Zebil. Sebilullah sebil. Yumurta kır, 3 tane yumurta kır. Oh, tamam, o günkü protein ihtiyacın tamam. Sonra bu fasulyede de var, mercimekte de var, nohutta da var. Onlarda protein olmasaydı bu hayvancıklar ot yiyip et nasıl olurlardı? Ot yediler, efendim yağlı kuyruklu kendisini taşıyamaz koca et sahibi oldular. İslam'a bağlı olun, haramlara uğramadan hayatınızı helal yollardan götürün. Sonra çok acı olur. Men katele kafiren ferehu selbuhu. Harp oldu. Bir Müslüman mücahit kafiri öldürdü. Ne olacak? Ferehu selbuhu. Üzerinden çıkan eşya onundur. Çünkü karşı karşıya geldiler. Ona kılıç çaldı, ona kılıç çaldı. Üzerinden çıkarsa artık müsaade et de o mücahidin olsun yani. İnsaf. O öldürmüş, sen gel al. Olmaz. O onundur. Harp şeyi. Harp hukukuna dair bir kaide. Men katele sagiren ev kebiren ev ahraka nahlen ev kata'a şecereten mismireten ev zebaha şaten li ihabiha lem yerci kifafa. Bir harp hukuku kaidesi daha. Harp etmiş Müslüman ama neden harp etmiş? Önce boynunu bükmüş, mazlum durmuş, Kureyş'in kafirleri tepesine çıkmışlar, azmışlar, taşmışlar, efendim öldürmeye kalkmışlar. Ondan sonra bakmış ki imanı korumak için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Ondan olmuş yani harp. Harp oldu. Ama harbin hukuku var. Peygamber Efendimiz gönderdiği zaman derdi ki çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, savaşmayan ihtiyarlara dokunmayın, efendim hurmalıkları, ağaçlıkları yakmayın, şöyle etmeyin, böyle etmeyin. Yani Müslümanın savaşı bile erkekçeydi. Savaşı bile hoş ve tatlıydı. Görürüz şimdi nasıl savaşıyorlar dünya üzerinde. Medeniyetten bahseden adamlar. Güney Afrika'nın şöyle sayfalarını açıverin bakalım ne oluyor Güney Afrika'da, buyurun. Afrika'nın öteki yerlerinde. Amerika'da o Kızılderililere ne yapmışlar? Kızılderililerin tarlalarıydı oraları. Ne yaptıklarını filmlerde film mevzu yapıyorlar. Vay vahşi Kızılderililer vay. Amerikalıların etrafını çevirdi de şey yapıyor. E ne arıyor orada? Tarlalarına girmiş adamlar da şey yapıyor ama bunlar alt olmuş, bunlar galip gelmiş, şimdi film çeviriyorlar, ötekiler de seyrediyor. Hem de Kızılderilileri haksız çıkartarak yani. Millet o kadar şaşırmış ki Haçlılar film çeviriyor. Haçlı filmi, burada geliyorlar sinemada seyrediyorlar, Haçlı Müslümana saldırıyor, onu öldürüyor, bizimkiler şak şak şak şak alkışlıyor. Ya sen hangi taraftansın? Söyle bakalım, dedeni öldürdü seni. Sen haberin var mı? Bu Haçlı ordusu ne? Bu öldürdüğü kim? Haberin var mı? Avrupa'dan kalktı geldi. Burada Anadolu'da nice kanlar döktü. Yani demek istiyorum ki dünyanın her yerinde harp var. Hayat bu. Hayat mücadelesi. Müslümanlık realist bir dindir. Ama her şeyi erkekçe, her şeyi güzel. Harpte bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Men katele sagiren. Kim küçük bir kimseyi öldürürse, evkebiren veyahut büyük yaşlı bir kimseyi öldürürse, yani karşısında savaşan savaşçıyı öldürmüyor da onun dışındaki küçük bir yavruyu, hani bizim Yunanlılar süngülere geçiriverdiler ya zavallı şeyleri, bebekleri, ya küçük öldürüyor veyahut büyük öldürüyor, ev ahraka nahlen veyahut bir hurmalığı ateşe veriyor yakıyor veyahut ev kata şecereten müsmireten meyvalı bir ağacı koparıyor, kesiyor. Keserse, kim bir küçük öldürürse veya büyük öldürürse veyahut hurmalık yakarsa veyahut meyvalı bir ağacı keserse evzebehe şatenli ihabihi veyahut postu için bir kuzu keserse, yani aman şu kuzuyu keseyim postu benim olsun, hazır elde fırsat var, heh, böyle yaparsa lem yerci kifafen, cihattan ecrini almış bir tarzda dönmez. Cihadın kavaidine uygun değil. İslam ordusunda disiplin vardır. Müslüman dini korumak için, düşmanı durdurmak için çarpışıyor. O faziletlidir, kahramandır. Her şeyi ahlaklıdır. O küçük öldürmez, büyük öldürmez, ağaç kesmez, ona zarar vermez, buna zarar vermez. Her şeyi asil bir tarzda yapar. Karşı tarafı diz çöktürtür, yener, oraya sahip olur. Veyahut düşmanı def eder, şey yapar, tamam. Böyle yapmayıp da şu tarzda yapanların ecri olmaz cihattan. Cihat ecir kazandırır insana ama öyle yapanın ecri olmaz. Ey Müslümanlık ey! İşte onun için yani bu silah gücüyle Balkanlar filan fethedilmezdi arkadaşlar. Şimdi her şeyin aslını esasını söyleyelim. Silah gücüyle hiçbir yer fethedilmezdi. Ahlak ile fethetmişler. Gitmiş adam, ilk önce korkmuş Osmanlı geliyor diye. Tamam, korktu. 3 gün 5 gün bakmış, Allah Allah. Bunlar ne biçim insanlar ya? Bağları yağmalamadılar. Üzümleri yolmadılar. Efendim evlere girmediler. Edepsizlik yapmadılar. Bir şey çalmadılar. Kadınlarımıza dokunmadılar. Böyle ordu baş üstüne. Bak bu İstanbul'u muhasara ettiği zaman İstanbul'un içindeki bazı Hristiyanlar dediler ki burada Latin kardinallerinin efendim külahlarını görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz dediler. Bu bizim için büyük şereftir. Neden? Tattılar tadını. Haçlı Seferi diye buraya bir ordu geldi Avrupa'dan. Efendim Müslümanlarla çarpışacağız diye. O zaman burası henüz fethedilmemişti. Hristiyanlar vardı, Bizanslılar vardı burada. Bizans'ın kanını, imini sordular, böyle emdiler, kuruttular. Kiliselerinin altınlarını, şeylerini soydular, çıkarttılar. Ayasofya'nın efendim hazineleri vardı. Böyle hazineleri aşağılarında. Onların mücevherlerini çaldılar. Bu şehri düşman girmişten beter hale getirdiler. Soyup sobanı çevirip öyle gittiler. Tabi o zaman şey geldiği zaman, Fatih'in ordusu geldiği zaman içeridekiler diyor ki ya gelsin bu sarıklılar. Bunlar Müslüman insanlar. Her şeyi belli, ahlakı. Öteden beri gele gele asırlar boyu biliniyor huylarının ne olduğu. Bunların gelmesi daha iyidir. Öteki o külahlı kardinalların gelmesinden. Çünkü onlar benimdir diye, benim arkadaşımdır diye bağrımıza bastık geldiler, böyle yaptılar diye biliyorlar onun için. Onun için öyle diyorlar. Bunlar bizim için şereftir. Biz harbi onun için yapmışız. Böyle güzel huylu olduğumuz için de Allah bize çok mükafatlar vermiş. Dedelerimize. Dedelerimize çok mükafatlar vermiş. İşin aslı budur. Men katele nefsehu hadideten fe hadidetuhu fi yedihi yeteveccehu fi batnihi fi nari cehenneme haliden muhalleden fiha ebeda ve men şeribe semmen fe katele nefsehu fe huve yetehassahu fi nari cehenneme haliden muhalleden fiha ebeda ve men teredda min cebelin fe katele nefsehu fe huve yeteredda fi nari cehenneme haliden muhalleden fiha ebeda. Bu hadisi şerif de intiharın insanı cehenneme sürüklediğine dairdir. Bu hadis-i şerif. İntihar ediyor adam. Biz bir gün duyduk ki aman Beyaz Kulesi'nden birisi kendisini atmış. Mahallenin bütün çocukları kalktılar gittiler. İlkokul talebesiydik veya ortaokul talebesiydik. Beyaz Kulesi'nin o şişkin yerinden küt aşağı atmış adam kendisini. Parça parça her tarafa dağılmış. İntihar etmiş. Ya vah vah dediler. İşte neymiş? Amansız bir hastalığa tutulmuş da ona acısına dayanamamış da filan. Ama öyle şey yok. Canı Allah veriyor. İnsanın intihar etmek yok İslam'da. O cana müdahale etmeye hakkı yok. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Men katele nefsehu. Kim kendisini öldürürse bir hadidetin keskin bir bıçakla, demirle, efendim mızrakla, kılıçla kendisini öldürdü bir insan. Ha. Ve hadidetuhu fi yedihi, o kılıcı, o bıçağı, efendim mızrağı elinde, yeteveccehu fi batnihi fi nari cehenneme, cehennem ateşinin içinde karnına, boyuna efendim saplar durur onu. Haliden muhalleden, ebedileştirilmiş bir müddette böyle yapar durur. Fiha ebeda, o cehennemde ebedi olarak kalır ve böyle daima intihar işini yapma tarzında azabı öyle olur. Yani boyuna karnına saplaya durur, öyle cehennemdeki azabı, hep o acıyı duya duya. İkincisi, vemen şeribe semmen, kim zehir içti, intihar ettiyse, fekatele nefsehu, kendisini böyle öldürdüyse, intihar ettiyse, o cehennemde ebedi, ebedi olarak, ebedileştirilmiş ebedi olarak orada kalır ve onu yudumlayıp durur. O zehiri, o aynı acılığıyla yudumlar durur. Öyle intihar etti, azabı cehennemde öyle aynen devam eder durur. Ve men teradda min cebelin. Dağın yüksek bir yerine çıktı. Küt kendisini kayalardan aşağı attı. Öyle intihar etti. Tamam, o da cehennem ateşinde ebedileştirilmiş, ebedi bir tarzda kalarak orada böyle yukarıdan aşağı kendisini ata ata öldü. Azabı öyle olur. Kendisini öldürmek yok İslam'da. Sabrın var. Sabredersen ecir kazanırsın. Efendim Allah cennetin cemalini nasip eder. Allah böyle bela ehli bazı kimseleri mahkemeye gelecekler, mahkeme-i kübraya. Öteki insanlar tir tir titriyorlar, mahkemede halimiz nice olacak diye. Hesaplar açılıyor, defterler karıştırılıyor. Vay edepsiz, şu günahları işlemiş, bu günahları işlemiş filan. Herkesin kabahatleri, şeyleri ortaya saçılıyor. O zaman da o bela ehli geldiği zaman mizanın başına, Allah-u Teala Hazretleri onların defterlerini, divanlarını açmayacak. Siz dünyada çok şey ekleyiniz. Hadi bakalım. Sizin defterinizi açmak yok, hesap yok. Buyurun. Cennete, hesapsız cennete girecek. Onun için sabretmek lazım. Bu Müslümanlığın iki kanadı vardır. O kanatlarla insan cennete uçar. Birisi sabır kanadıdır, birisi şükür kanadıdır. Üzüntülü bir şey olursa sabredersin. Sevinçli bir şey olursa şükredersin. Çıpır çıpır çıpır çıpır uça uça pır pır pır pır cennete gider insan. Bir sıkıntısı gelince sabredemezse, bir sevinçli bir şey gelirse, şükredemezse o Müslümanlık değil. Allah'tan geldi diyecek, sabredecek. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken diyebiliyor musun? Ya Rabbi senden bana ne gelirse bana hepsi hoş. İster gonca gül gönder, koklayayım oh ne güzel, ister diken gönder, hepsi hoş. Öyle, öyle olacak Müslüman. Seven tahammül eder, seven tahammül eder. Kerem ile Aslan'ın hikayesini okuyor millet, roman diye. Ah Aslı şöyle yapmış, vah Kerem böyle yapmış, filan filan. Ya ibret al. Kerem Aslı'sının yüzünü görmek için 32 dişini çektirtmiş. Göreyim diye, fırsattan bir istifade göreyim diye. 32 diş, sağlam dişlerini çekmeye razı olmuş. Uyuşturucu yok, efendim bilmem özel cihazlar, aletler yok. Yapışıyor, çatır çekiyor. Yani olduysa hakikaten. Yani o bir remiz bile olsa, demek ki insan sevdiği için bazı şeylere tahammül eder. Allah takdir etmiş bunu, ne yapalım? Mevlamızın takdiri. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız, ona döneceğiz. Ne hükmetmişse hükmüne razıyız derse tamam. Ecir kazanır, sevap kazanır, cennete girer. Ona alıştırın kendinizi. Allah'tan bela istenmez, dert istenmez, gam, keder istenmez. Ama bu hayatın acı tatlı günlerinde insanın başına böyle şeyler gelir. Gelsin. Kale gibi sağlam duracaksın. Yakını ölür insanın, ticareti bozulur insanın. Gene düzelir. Evladı ölür, hastalık olur, karnı ağrır, efendim şu, bilmem, ızdırap çeker, üzüntü duyar, düzelir her şey. Bir öyle olur, bir öyle olur. Allah bir o yönden imtihan eder, bir bu yönden sabredeceksin. Sabrettiğin zaman ecir kazanırsın. Men katelehu batnuhu lem yu'azzeb fi kabrihi. Kimi karnı öldürürse kabrinde o azap çekmez diyor Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde. Ne demek karnı öldürmesi? Karın hastalığı olmuş, kolera diyelim, veba diyelim, ishal, efendim, hadi efendim, oradan ölüyor. O karın rahatsızlığından Allah etmesin, ölüyor. Tamam, o hastalığa bir şey olarak, ona uğramış insanlara bir teselli olarak, Allah o kimseleri kabirde azaplandırmaz. Zor bir hastalık ama, tamam, kabir azabı çekmez o kimse. Diğer hadis-i şerif, men kutile dune malihi, fehüve şehidun ve men kutile dune demihi fehüve şehidun ve men kutile dune dinihi fehüve şehidun ve men kutile dune ehlihi fehüve şehid. Burada dört tane şehit anlatılıyor bu hadisi şerifte. Şimdi şehidin bildiğimiz manası insanın cihada gitmesi, düşmanla çarpışması, düşüp ölüp şehit olması harp meydanında düşmanla çarpışırken. Başka şeyler de var. Şehitlik makamına insanı erdiren. Nedir? Ve men kutile dune malihi fehüve şehidin. Çok dikkatli dinleyin. malını korumak için uğraşırken öldürülen şehittir. Malını yükledin kamyona. Gidiyorsun. Dağın ta tepesinde kamyon gır gır gır gır gır gır yavaş yavaş çıkarken eşkıya çıktı önüne. Ver malını, ver paranı bilmem ne dedi. Sen de vermem dedin. Bir mücadele derken çektiler silahları, taradılar seni, öldün farz edelim. Malını korurken insanın öldüğü zaman fehüve şehidin, o insan şehittir. Şu dinin güzelliğine bak. Yani boş ver malı, alsınlar canım efendim filan demiyor. Şu kaidelerin güzelliğine bak. Malını da öyle kaptırmak yok. Ne diye verecekmişim? Ben bunu helalinden kazandım. Kerata hırsızlık etmesin, doğru düzgün şey yapsın. Vermem. Herkes böyle dese hiç namussuz barınamaz bu şeyde. Yani herkes böyle bir tevil yolu buluyor, gidiyor. Öyle arkadaşlar var ki rüşvet vermeyeceğim diye hudutta 3 gün beklemiştir. Vermeyeceğim. Rüşvet almak haram, vermek de haram. Vermiyorum. Hadi bakalım. Herkes bu inatta olsa bu rüşvetçiler rüşvet alamaz. İslam gelse rüşvet alamaz. O ahlak olmadığı için veren rahat veriyor, alan rahat alıyor. Pazarlık yapılıyor, oluyor. Ahlak gitti mi bir cemiyette öyle şeyler oluyor. Bunu duydunuz. Ve men kutile dune demihi fehüve şehidin. Kendisini müdafaa ederken, kanı akmasın diye uğraşırken insan öldürülse o zaman da şehittir. Yoluna birisi çıktı, uğraş dedim bilmem ne filan, küt vurdular, efendim bir kurşun sıktılar, neyse öldün, tamam. Şehit, o da şehit. Kendisini korurken ölen şehittir. Malını korurken ölen şehittir dedi. 2. Ve men kutile dune dinihi fehüve şehidün. Dinini korumak için uğraşırken öldü, o da şehittir. Diyelim ki Bulgaristan'da. Demişler gelin bakalım, dizilin şuraya, masa burada, gel bakalım senin adın ne, Süleyman bilmem ne. Hayır, senin adın Dimitri, Dimitrius. Yaz bakalım, Dimitri mi istersin, Todori mi istersin, bilmem ne mi istersin, yaz bakayım şuraya, bir şeyi yaz. Ben Müslümanım, hiçbir şey demem. Demiş, hadi askerler çatır çutur filan şey yapmışlar. Dininden dönmüyor, yani başka dine geçmiyor, o esnada öldürülüyor. Tamam, o da şehittir. Dinini korumak için, dinini yapmak için. Hacca giderken, efendim çıktı eşkıya, karnını deşti, kesesini aldı gitti. O hacı dedemiz ne oldu? O da şehit. Dinini yapmaya giderken öyle, o da şehit. Demek ki dini dolayısıyla öldürülse insan şehittir. Malını koruyacağım diye öldürülse şehittir. Nefsini müdafaa edeceğim diye öldürülse gene şehittir. 3. Dördüncüsü ve men kutile dune ehlihi fehüve şehidün. Ailesini koruyacağım diye ölürse gene şehittir. Afganistan'da çıkmış otobüse böyle sıralara bakmış, bir kadın görmüş, subay, in aşağı. Kadın diyor ki inmem. Herkes sapsarı kesiliyor. Şeyde yazdı yani, mecmualarda yazdı, Mavera mecmuasında yazdı. Efendim inersin inmez. Efendi yahu diyor, beni indirtiyorlar aşağı. Adam bilmem külahının içinden şey çıkartmış. Yoldaşlar diyor, ben de sizin partinizdenim, bak elimde kağıt var. İşte benim bilmem ne filan. Yok diyorlar, karın inecek aşağı. Otobüsten onu indirecekler, yolcular gidecek. Kadın orada kalacak. Olacak şey mi? İnmem, bilmem ne filan derken kadının koluna yapışıyorlar indirmek için. Kadın da pabucunu çıkartıyor, bir patlatıyor. Gözüne gelmiş, gözü akıvermiş. O Rus subayının gözü akıvermiş. Gözünü tutarak çıkmış gitmiş dışarıya. Otobüse hadi gidin demiş. Otobüs böyle yol alıp giderken arkasından tankı çevirmişler. Bir şey orada berhava etmişler. Bütün otobüs halkı gitmiş. Şimdi orada bak ecel gelmiş, çare yok. Yani o adam o karısını teslim etmeyecek. İslam böyle. Karısını, çoluk çocuğunu korumak için ölen şehittir diyor. Kafirler ondan Müslümanlıktan korkuyorlar. Müslümanlığın her kaidesi kale gibi. Her şeyi güzel. Ondan ötleri patlıyor. Men kara elfe ayetin fi sebilillah kütübe yevmel kıyameti ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâi ve salihin ve hasüne ulaike refika. Ne kadar silseniz terinizi, bir hadis kaldı, biraz daha sabredin, ecriniz çok olsun, sayfayı tamamlayacağız, çare yok. Kim 1000 ayet okursa Allah yolunda, kıyamet gününde Allah onu peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eder. Ve hasene ulaike refika. Ve onlar ne güzel arkadaştır, refiktir. Onlarla beraber olmak ne güzel şeydir. 1000 ayet okuyan onlarla arkadaş olacak, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu 1000 ayet, tabii Kur'an-ı Kerim ne kadardır? 6666 ayet diyorlar. Tabii saymada besmeleler ayet midir, değil midir? Bazı ihtilaflar var. Ayetin şurası mı sonudur, yoksa burası bir ayettir de öbür taraf mı sonudur gibi ihtilaflar var. Rakamlarda sayma bakımından ihtilaflar var. Efendim, 1000 ayet, yani 6'da birini Kur'an-ı Kerim'in, 7'de birini okursa bir insan, tamam, o sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle beraber olacak. Ne güzel arkadaş onlar, diyor. Haftada bir, bazı hafızlar haftada bir o şey yaparlar, hatmederler. Yani her gün aşağı yukarı 1000 ayet, her gün 1000 ayet, her gün 1000 ayet böyle tamamlarlar. O zaman onlar bu bahtiyarlığa eriyorlar. Ne güzel. Ama bir de şey denmiş, efendim, el-hakümüt tekâsürü hakkında ayet, o sure hakkında şey var, o 1000 ayet gibidir diye. El-Hakümü Tekâsürü suresini okuyun, mealini ezberinizde de zaman zaman dilinizde onu okumaya devam edin. Sonuncu hadisi şerife geldik. Buyurmuş ki sayfanın sonundaki, yani hadisi şerife, Peygamber Efendimiz men kara erbaîne ayeten fi leyletin lem yükteb minel gafilin ve men kara mi'ete ayetin kütübe minel kanitin ve men kara mi'etey ayetin miyetey ayeten lem yuhaccuhul Kur'anu yevmel kıyameti ve men kara hamse miyetin kütübe lehu kıntarun minel ecir. Bu da Kur'an okumakla ilgili bir hadis-i şerif olarak karşımıza geldi. Sonuncu hadis-i şerif. Kur'an okumada okumaya rağbet edin. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim bir gecede 40 ayet okursa, 40 ayet okursa, her kim 40 ayet okursa Kur'an-ı Kerim'den, gafiller defterine yazılmaz onun adı. Gafiller zümresinden kurtulmuş olur. Gafiller zümresinden olmaktan kurtulur. Efendim, 100 ayet okursa bir gecede, o abidler defterine yazılır. Kunut ehli, ibadet ehli zümre defterine yazılır. 100 ayet okuyan. Ve men kare mi'etey ayet, 200 ayet okursa bir kimse bir gecede, Kur'an ona kıyamet gününde hasım olmaz, davacı olmaz. Bu beni okumadı, bana şey yapmadı, benim ahkamımı tutmadı diye Kur'an davacı olacak, Müslümanların yakasına yapışacak. Davacı olmaz öyle kimseden. 200 ayet okuyan. 500 ayet okuyana efendim ecirden bir kantar sevap yazılır. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i candan billur gibi, böyle sular şırıl şırıl akar gibi okumayı, okumayı sevmeyi, manasına aşina olmak için çalışmayı, ehli Kur'an olmaya çalışmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele-i şerif. Elhamdülillah. Şimdi tam böyle son hadisi şerif Kur'an okumakla ilgili geldi. Bizim müezzin efendinin de çocuğu, Allah razı olsun, hafızlığını tamamladı. 3 gündür okuyor. Hıfzını tamamladı, okutmayı da tamamladı, duası şimdi. Hadi bakalım, Allah darinde başından tacı eksik etmesin. Cümlemizin evlatlarını hayırlı evlat olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Oku bakalım. Bitti mi? Tamam. Hepsi bitti mi? Duası mı? Evet. İhlaslar da bitsin. Peki. Fatiha-i Şerife, Mâl-i Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La صلوا وسلموا عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي Subhane Rabbi. Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdihi. Nahmeduhu bi cemii mahamidihi. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Kardeşlerimizin okumuş oldukları 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, bir kardeşimizin, bir grup kardeşimizin hasta bir büyükleri için çekmiş oldukları 4444 salavat-ı tefriciyeyi, diğer bir grup kardeşimizin çekmiş oldukları 4444 salavat-ı şerifeyi, başka bir kardeşimiz bir liste göndermiş 82.000 kelime-i tevhidi, 22.000 lafzayı celali, 11.000 ihlas-ı şerifi, 22.000 salavat-ı şerifeyi, 40.000 istiğfarı, 11.000 hasbunallah ve nimel vekili, 22.000 Sübhanallah ve bihamdihi çekmesini, tesbihlerini ya Rabbi. Hele hele bu bizim kardeşimizin tamamlamış olduğu şu hafızlığını ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, ya Mücibes Sailin, ya Zel Esma'il Hüsna ve ya Zel Sifatil Esna. Dünya ve ahiretin hayırlarını bu kardeşlerimize ve bizlere ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi rahmetine bizleri gark eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten. Peygamberimiz, Efendimiz, başımızın tacı, gönlümüzün sürürü Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tayyihat ve teslimat hazretlerine acizane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına derecelere üzere ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve Hazreti Adem atamızdan bugüne kadar gelmiş geçmiş evliyaullah'ın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Turuk-u Aliye Sadat ve piranımızın ve meşayihimizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi bu tesbihatı, zikirleri yapan, bu Kur'an-ı Kerimleri okuyan, bu hıfzı tamamlayan kardeşlerimizin kendilerine ve geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın geçmişlerine ikram eyle. Amin. Ya Rabbi bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, ecdadımızın, mücahitlerin, gazilerin, şehitlerin, muvahhidlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümle ashabu hayratu hasenatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbel alemin cümlesinin kabirlerini şu mübarek Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, hıfızlarıyla, salavatlarla, zikirlerle hasıl olan nurlarla pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Hem onların hem bizlerin makamlarımızı âlâ eyle. Ya Rabbi bizlere tevfikini refik eyle. Ya Rabbi bizim üzerimizde senin sevmediğin, istemediğin, beğenmediğin ne gibi hal, sıfat, huy, vasıf varsa bizleri onlardan pak eyle. Bizi sevdiğin hallerle hallendir. Sevdiğin sıfatlarla muttasıf eyle. Sevdiğin amellere muvaffak eyle. Sevdiğin ilimlerle mücehhez eyle. Sevdiğin yollarda ömür sürmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi okuduğumuz, ezberlediğimiz şu Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda bize rehber eyle. Kabrimizde bize nur eyle. Sıratta onun sayesinde yıldırım gibi sıratı geçmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim senin kelamı kadimindir. Cennette senin en bahtiyar kulların Kur'an-ı Kerim'ini senden bizzat dinleyecekler. Bizi o dinleyenlerin zümresine dahil eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit tehlikelerinden, şerlerden, şerlerinden, kötülüklerinden bizleri koru. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i hıfz eyledi. Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmayı da ona da bizlere de yakınlarına da nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemizi ehli Kur'an eyle. Amin. Cümlemizi ehlullah eyle. Amin. cümlemizi ehli zikreyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemizi ehli ihlas eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ezberlediği gibi manasına da vakıf olmayı bu kardeşimize ve bizlere de nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'e cümlemizi hadim eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye, başkalarına onu yaymaya çalışmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste Kur'an ile, iman ile göçmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cehenneminden azat ettiğin bahtiyarların zümretine bizleri de dahil eyle. Amin. Cennetine Peygamber Efendimizle beraber ilk girenler zümretine bizleri de dahil eyle. Amin. Havz-ı Kevser'in başında Efendimiz'e bizleri kavuştur. Amin. O Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Bi hürmeti Esma-iker Hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti hıfzıl Kur'anil azim ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti tesbihatil şerif ve bi hürmeti tehlilatil şerife ve bi hürmeti ihlasatil şerife ve bi hürmeti süveril Kur'anil azim ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Kardeşimiz yazı göndermiş, bir camiyi sökmüşler, temelinden yeniden yapılma durumu varmış. Onun yapılmasına yardımlarınızı bekliyorlar. Allah cümlenizi hayırlara muvaffak etsin. Helalinden kazanıp helal yerlere elini uzatıp yardım edip cömertlik etmek nimetine nail eylesin. Geçen hafta Fatih Camii'nde, geçen haftaların birinde bu Fatih ilçemizde Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş olan 281 tane Müslüman evladı, pırıl pırıl Müslüman evladının merasimi yapılmış Fatih Camii'nde. Birisi bana dedi ki, Fatih Camii dolmadı bile dedi. Müslüman kardeşlerim, bir de Nazilli mi, Aydın mı bir yerde bir şarkıcı gitmiş de, orada salon bulamamışlar, yer bulamamışlar. Oranın futbol stadyumunu tutmuşlar. O stadyum tepesine tırnağına kadar, her tarafına kadar dolmuş. Bütün biletler satılmış. O stadyum hınca hınç dolmuş şarkıyı dinleyeceğiz diye. Bir de o şarkıcıyı tepeden tırnağa paraları iliştire iliştire üstüne böyle paraya gömmüşler. Allah size de akıl versin. Onlara da akıl versin, bizlere de akıl versin. Şu Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamına sarılan cennete çıkar, kurtulur. Yani bu bataklıktan çıkar, cenneti alaya kavuşur. Kur'an sevgisini hem kendiniz gönlünüze yerleştirin, Kur'an aşkını, hem de çoluk çocuklarınıza Kur'an aşkı ile terbiye verin, ehli Kur'an eyleyin. Bir iki şeyi sevsin, Kur'an'ı sevsin, Resulullah'ı sevsin. O sevgide hiç taviz vermeyin. Muhakkak o sevgiyle yetiştirin. O sevgi içinde her şeyi yapın. Bir sünnet yaparlar bizim memleketlerimizde. Çocuk sünnet olacak. Ata bindirirler, süslerler, davullar, zurnalar, eğlenceler, keyifler, ziyafetler. Neden? Sünnet. Peygamber Efendimiz'in sünneti yerine geliyor. Bir düğün olur. Sünnet düğünü derler. Böyle bir şey. Kur'an düğünü hepsinden daha üstün. O sünnet, bu Kur'an-ı Kerim. Yer yerinden oynamalıydı. Fatih Camii değil, avlusu değil, sokaklar taşmalıydı. Sokaklar, trafik aksamalıydı. Ne var? Fatih Camii'nde 281 tane kardeşimiz, evladımız, yavrumuz, ciğerparemiz Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler diye. Üşüşmeliydik oraya, böyle arıların ballara, şekerlere, çiçeklere üşüştüğü gibi üşüşmemiz lazımdı. Allah bize o sevgiyi, aşkı versin. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemiyorum. Yani bir miting olsa, şu partinin, bu partinin mitingi olsa, çok daha fazla insan toplanıyor. Gücüne gider Allah-u Teala Hazretleri'ne. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, okutun, hürmet edin, ehli Kur'an'a da hürmet edin. Allah iki cihanın hayrını erdirsin. El-Fatiha.